ฉันเองที่ยอมแพ้พ่ายที่ปล่อยอารมณ์ลุ่มล้นจนทำให้เสียใจแม้เธอจะพยายามชุบรั้งแต่ฉันไม่ยอมไม่ฟังยังจะไปไม่แคร์ว่ารักของเธอสำคัญมากแค่ไหนฉันทิ้งโอกาสสุดท้ายต่อยร้องอ้อนวอนฉันย้อนเวลาที่ฉันกลับมองเห็นค่าเมื่อเธอไปจังหวะที่ใจวุ่นวายทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราทำดีกว่านี้ก็คงไม่เสียใจความเจ็บยังตามเหมือนเงาคงไม่มีทางเหมือนเก่าที่เคยทำลายความรักของเราต้องเสียใจแม้เธอจะพยายามชุบรั้งแต่ฉันไม่ยอมไม่ฟังยังจะไปไม่แค่ว่ารักของเธอสำคัญมากแค่ไหนฉันทิ้งโอกาสสุดท้ายปล่อยร้องอ้อนวอนฉันย้อนเวลาไม่ได้ฉันทิ้งไปไม่เหลือโอกาสสักครั้งยิ่งได้เห็นทั้งเขาและเธอฉันมีความสุขสุดท้ายกับความเสียใจที่ฉันกลับมองฉันทำในวันนั้นอยากขอเพียงแค่โอกาสอีกสักครั้งยังรอเสมอแต่ใจของเธอไม่กลับคืนมา